حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے نکاح کرنے اور ان کی فضیلت کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا ہے. اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 45 سال کی, اور آپ سے پہلے وہ دو خاوندوں کے پاس رہ چکی تھیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا اور ہمیشہ آپ ان سے راضی رہے, اور پوری ازدواجی زندگی کا نصف حصہ ان کو تنہا ملا اور اللہ کا سلام ان کے پاس آیا. امام بخاری مناقب سے فارغ ہو رہے ہیں. اب آخر میں خدیجہ کا کی فضیلت کا ترجمہ لا کر حضور کے خدا احوال کو ذکر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ خدیجہ کی بہت سے امور حضور کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, حضور کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ فضائل سے نہایت حسن مخرج ہے کہ فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے اور تاریخ نبی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. چلیے ایک روایت میں حضرت فاطمہ نے کہا من القصب فرمایا من ضرورت من ضرورتی, ان سے معلومات کریں جب مسافرین آئے ان سے معلومات انہوں نے کہا ہم نے خود دیکھا. یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے, یہ موجودہ تو بڑا عجیب غریب تھا, اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا میں شہرت ہو جاتی. اس کا جواب یہ کہ یہ رات میں چند سیکنڈ کے لیے واقعہ پیش آیا تھا. آج تک لوگ رات کو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, شمس خبر کی طرف کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے. اگر عام لوگوں کو پتہ نہیں چلا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور آخر مکے کو آنے والے مسافرین نے تو انشقاق قمر کو دیکھا تھا, تبھی تو انہوں نے کہا کہ واقعہ پیش آیا. لہٰذا اگر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا تو بس اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہاں یہ واقعہ اوروں نے بھی دیکھا. ساری دنیا کا دیکھنا ضروری نہیں, آپ دیکھو خصوص خبر پیش آتا ہے, اکثریت ناواقف ہوتی ہے. اگر کوئی نہ بتائے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ چاند گرہن ہوا کہ نہیں ہوا. يزيد عن بين أيديهما فلما افترقا صار ما كل واحد منهما واحد قد أتى له وبه قال أن تترى میری امت کا ایک طائفہ غالب رہے گا یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم سبحان غالب رہے، یعنی قیامت کا وقت آ جائے الناس. عبداللہ بن مبارک علی بن مدین احمد بن سنان وغیرہ فرمات اور بخاری فرمات سے حدیث قرآن اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کلنگون اصحاب الحدیث بلا دن. اسی طرح سے علی بن ہارون بھی فرماتے ہیں اور حقیقت یہ بھی ہے کہ محدثین کرام کے پاس علمی یقین جب ان سے کوئی کسی مسئلے میں مقابلہ و مناظرہ کرتا تو وہ حدیث کی طاقت سے اپنے مقابل پر غالب آ جاتے ہیں. قاضی کی یاد کے دین سے حضرت سنی کے جماعت مراد امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ جماعت ظاہرہ مجاہدین علماء زہاد منقسم ہو حتی یاتیہم امر اللہ. یہاں امر اللہ سے مراد امر اللہ کے قیام کا حدیث کی ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اہل حدیث ظاہر و غالب ہوں گے. لیکن مسلم شریف میں تم پڑھ چکے ہو لا تقوم الساعۃ حتى لا يقال کہ اللہ اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ختم نہ ہو جائیں، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ان دونوں روایتوں کا بیان کیا جیسا کہ امام مسلم ابتدا میں تو یہ ہوگا کہ اہل حق غالب رہیں گے اور جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو پھر ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے روح کو قبض کر لے گی، اس کے بعد شرار رہنا نہیں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی. یہ بات اپنے ہم پر ہونے کے تائید میں کہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جیسے خلفاء ثلاثہ اپنے اپنے زمانے میں امام حق تھے، حضرت علی کے اپنے زمانے میں امام حق تھے، اور معاویہ حسن کی صلح کے بعد امیر المومنین بن گئے. خلفاء کے زمانے میں ابتدائے جماعت قائمہ بحمد اللہ مدینہ میں تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں وہی سے لشکر بھیجے جاتے تھے، عمر کے زمانے میں مدینہ اور نواح مدینہ سے لشکر جایا کرتا تھا. لیکن جب سلطنت اسلام وسیع ہو گئی شام کے علاقے پر ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں چار حصے مقرر کر دیے اور ہر حصے کا الگ لشکر اور وہاں کا سالار سالار مقرر کر دیا، اور سب کا سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. ان سے کرو رجوع کر لیا مقرر فرمایا تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ طائفہ اس طائفہ سے مراد اہل مغرب ہیں. اہل مغرب سے مراد یہی ہے شام، اس لیے کہ وہ دوسروں کے مقابل میں جانب غرب میں واقع ہیں. چلیے اس حدیث سے غیر الحضوری شراء الحضوری کا ثبوت ہوتا ہے. مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں جائز اصل اجازت دے دے. امام شافعی اور احمد کی روایتیں کہتے ہیں دونوں باطل ہیں. لیکن حنابلہ کا راج مطلب مسلک یہ کہ بیت باطل ہے مارا کا نام آیا. یہ مطلوب راوی ہے اور انہیں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مارا قابل اعتماد نہیں. اس نے یہ حدیث ہم سے جو بیان کی تو یہ کہہ دیا کہ سمے آگو شریر میں ہوا, اور جب ہم نے تحقیق کی سبیب سے انہوں نے بتایا میں یہ حدیث براہ راست اور واسی نہیں سنی بلکہ قبیلے کے لوگوں سے کے واسطے سے سنی ہے. ہاں براہ راست اور واسی اگلی حدیث سنی یعنی خیر و معقود سے خیر قیام. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کسی دوسری حدیث کی وجہ سے ذکر فرمایا ہے, اسی پر اعتماد کیا. شاطین والا مسئلہ تو ذہن آ گیا ہے. پریشانی سے متعلق ہے یعنی جہاد جب تک جاری رہے گا اللہ تعالی شانہ سرمایہ داری بھی عطا فرمائیں گے اور عزت جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے شریعت کے قانون کے مطابق اللہ تعالی شانہ کو عزت اسلام سے نوازتے رہے اور جب عیش پرستی میں لگ گئے تو سب نظام درہم برہم. سفیان کی رائے چلی یہ جو حدیث مسلم کی نکلتی ہے کہ قتل کے بعد سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ اس میں علامات نبوت میں سے کوئی علامت ذکر نہیں کی گئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف پہلی حدیث کا ٹکڑا اور وہ ہے الخیر معقولی کی نواسی الخیر الی امام احمد بن حنبل امام مسلم بطریق سہیل بن ابی صالح نبی صالح نبی خیرہ ایک حدیث مطلب کی اس میں پہلے الخیر معقود کی نواسی الخیر ہے اور اس کے بعد پھر الخیر ثلاثت وارد ہوا ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں گھوڑوں کی تین قسمیں ذکر کی گئیں اور یہ بات بالکل ظاہر ہے. گھوڑے ایک گھوڑے کے لیے ایک شخص کے لیے گھوڑا الگ, دوسرے کے لیے برداشت, تیسرے کے لیے گنا گھوڑا انسان کے اپنے سراسر سوار بھیج کر کھانا پینا دوڑنا اقوال ارواز سب انسان کو رکھنے کی کمپینس کی تھی. مجاہد کو گھوڑے کی رسی کی فکر کرنا پڑتی ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو گھوڑا اس لیے پالتا ہے کہ اس سے اس کو جتنا حاصل ہو اس کا حال جو اس سے مشکل ہوئے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا قسموں کے بارے میں کچھ نظر نہیں ہوا. ہاں یہ جامعہ ہے جس میں اگر کوئی اپنا گدھا کسی کو دے دے کام کرنے کے لیے اس کو سوال حضور نے صبح کے وقت خیبر پر دھاوا بولا حملہ کیا سر شاہی ادال اور لوٹ گئے وہ متوجہ ہو گئے قلعے کی طرف چلے خیبر سے پار دی اور پٹنا خیبر خیبر چلیے جو کہا تھا وہ آپ کو اترا خیبر یہودیوں کے حق میں ایران ہو گیا. فرق بار ہوا نہ مخالف فرماتے ہیں اللہ کے وہ امکان کی فرق ہے یا جب یاد بہن ہے اور یاد غریب ہے اور کسی رواج اس کا تذکرہ نہیں. ریاض کی فتح الباری فصل اللہ عنہ شیخ الاسلام بخاری عنہ ساری کے نسبت ہاں فرمانی ہے اس کو بھی نقل کیا ہے ذکر کیا تو آپ کی درخواست ہے اس کے بعد حدیث میں خدا نے اور یہ بات اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ حدیث ہے. امام شافعی فرماتے ہیں احد من حدیث کی جہری. امام بخاری فرماتے ہیں ابو حریرہ سے 800 انسان ازدواج کرتے ہیں جن میں بہت سے صحابہ ہیں بہت سے تابعین ہیں. وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا حفصه بن شام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنها قالت ما زلت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على خديجه وما رايتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذكرها الشافع ثم يفتح اذان ثم يبعث في سبائل خديجه وربما قلت له كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد. اللهم اغفر لنا فاصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد فكان لي منها ولد أو الله المسلم سي أو لا بيت فرمائي النبي أكرم صلى الله عليه وسلم في چار بيتيين في اس پر سب کا اتفاق ہے زينب رقية أم كلثوم فاطمة. بیٹے کتنے تھے؟ بیقی نے ہشام نے کر لی ابن سعد بیہقی ابن عساکر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے نے حضور سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام قاسم تھا، انہیں کے نام پر آپ کی کن ابو القاسم کی، پھر چاروں بیٹیاں ہیں، اس کے بعد دور اسلام میں آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، انہیں کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے. قاضی ابن عربی کی رائے ہے کہ طیب و طاہر عبداللہ کے علاوہ دو الگ بیٹے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے حضرت خدیجہ کے بطن سے چار اولادیں ہیں، چار بیٹیاں اور چار بیٹے. یہ چاروں بیٹے صغیر سن تیری کسی حال میں پاس آ گئے، اور چاروں بیٹیاں بڑی ہوئیں اور ان کی شادی ہوئی. اگر زینب کی اولاد کے ساتھ تھے اور رقیہ اور ان کی سن کی ایک بات نہیں گئے، ان کے خاوندوں کافر خاوندوں کے طلاق کے بعد عثمان سے ہوئے اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے، حضرت علی ہی کی اولاد کا سلسلہ زیادہ تر پایا جاتا ہے. آپ کے بیٹے ابراہیم تھے جو ماریت القبطیہ کے وطن سے تھے. سلام اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہنا، اللہ تعالی سلامتی دینے والے، پھر اللہ کی طرف سے جو سلام آ رہا اس کا مقصد اکرام، تو یہ سلام اکرام ہے. جب حضرت خدیجہ نے سلام سنا، طبری کی روایت میں کہنے لگی ہو سلام ومنہ سلام علی جبرائیل السلام، اور نسائی نے حضرت انس سے نقل کیا ہے حضرت جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان اللہ یقرأ خدیجۃ السلام، تو آپ نے ان کو خبر دی، کہنے لگی ان اللہ والسلام علی جبرائیل السلام علیک یا رسول اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان سننے کی روایت میں بطریق دیگر وعلی من سمع السلام میں شیطان کا اضافہ، اس سے حضرت خدیجہ کے فہم دانش کا اندازہ ہوتا ہے. اور اللہ کا سلام آنا یہ خدیجہ کی خصائص میں سے ہے. وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا تخاف فيه ولا نسبا. وبه قال وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسلم من شأن نبينا عائشة رضي الله عنها قال استأذن خالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيت لنا خديجة فرتاح ذهن حضرت خدیجہ کی اجازت لینے کی طرف منتقل ہوا. فرتا آپ چونک اٹھے، اس کی وجہ سے لزا لے کر بکا اللہ خالہ، یا اللہ تو خالہ مسلم کی روایت میں فرتا ہاٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آواز سے ایک راحت ہوئی. پھر فرمایا اللہم حالا، یہ تو حالا ہے. بہرحال ایک ہی حدیث ہے عہد اللفظین وہ نہیں ہوگا، جو لفظ بھی صحیح ہو اپنی جگہ حضور کی، کہ دل میں خدیجہ کی اس محبت کامنا کا پتہ دیتا ہے جس کا اندازہ عام انسان نہیں لگا سکتا. خدیجہ کو غیرت آئی، پہلے تو عائشہ کو غیرت آئی، پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اعراض کرنے کے لیے ایک جملہ جڑا، کہنے لگی ما تذکرنی عجوزنی عزائر، یعنی وہ تو بوڑھیا تھی، نمبر دو، ہم راؤ چلتے دانت ٹوٹ گئے تھے، مسور ہی لال لال لہ گئے تھے، نمبر تین، حلقت فی دہر، ایک زمانہ ہوا مر لی اب کیا تذکرہ، نمبر چار، قد ادرک اللہ خیر منہا، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بدل عطا فرمایا ہے. حضرت عائشہ نے جو کچھ کہا غیرت کی وجہ سے کہا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زجر نہیں فرمایا، لیکن قد ادرک اللہ خیر منہا کے اوپر وارد ہے مسند احمد میں فغضب، اس پر حضرت خدیجہ نے کہا والذی بعثک بالحق لا اذکرها بعد هذا الا بخیر، اور طبرانی نے فرمایا ما ابدل اللہ خیر من آمنت بی کفر الناس. خدیجہ کی دلوں میں عظمت بہت، محبت بہت. یہ سب اثر حضور سے وفاداری کا کی محمد سے وفاتی نہیں کرتی. چلیے مزری بے انتہا خوبصورت ہے، یوسف و حاضر امہ کہلاتے ہیں. جب ایک لشکر حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا جس میں جریر ہوئے تھے، اور ماں ایسا حسن میں نے دیکھا نہیں. سہنی کو تبسم لطف اکرام کے لیے ہوتا تھا. کعبت الیمانیہ والکعبۃ الشامیہ، اس کا کعبہ یمانیہ تو کہنا ظاہر ہے یمن میں تھا، اور کعبہ شامیہ کے متعلق بعض علماء تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور بعض اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ الکعبہ مبتلا ہے اور شامیہ خبر ہے، یعنی حقیقی کعبہ تو شامیہ ہے، اس کو تو ویسے ہی تقابل کے طور پر اس کے بنانے والے کعبہ کہنے لگے تھے. نمبر تین، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اسی کا دونوں نام تھا، یمانیہ یمن میں واقع ہونے کی وجہ سے کہتے تھے، اور شامیہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کا دروازہ شام کی طرف تھا، لیکن اس حافظ نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی. چلیے فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال فرمایا تھے ایمان کا تذکرہ انمار کے منافق کے ساتھ آ چکا. امام بخاری کو اس وقت بظاہر یہ روایت مستحضر نہیں تھی، اس لیے الگ ترجمہ نہیں لایا، یا استحضار تھا، لیکن اس بات کا تصور نہیں تھا کہ اس پر ذکر کا عنوان قائم کیا جا سکتا ہے. ان کے والد کا نام حسیا حسین بن جابر ہے، ان کو یمان کہنے کی وجہ ابن قلبی نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے اجداد میں جروہ ابن حارث تھے، انہوں نے کسی کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی، اور مدینہ آ کر بنو عبد الاشحل سے عقد حلف قائم کر لیا، تو ان کی قوم ان کو یمانی کہنے لگی، اس لیے کہ انصار کی اصل یمن، یہی وجہ تسمیہ. اس کے بعد ان کی اولاد میں حسین ہوئے تو ان کا نام بھی یمن پڑ گیا، یہی وجہ تسمیہ ابن عبد البر موفق ابن قدامہ اور ابن حجر نے بیان کیا. ابو القاسم سہیلی نے ایک عجیب غریب وجہ تسمیہ بیان کی، کہتے ہیں کہ جروہ نے کہ جروہ کو ایک طویل زمانے تک کے لیے یمن نکال دیا گیا تھا، جب وہ لوٹ کے آئے تو ان کو یمانی کہا جانے لگا، لیکن یہ اس کی ہم کو کوئی اصل نہیں ہے. چلیے وبه قال حدثني اسماعيل بن خالد قال اخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون هزيمة بينة فصعد بها عباد الله اخراكم فرجعت لهم انا اخراهم فجدلت اخراهم فنظر حسين فن فائدہ ہوا بھی ابھی فنا تھا عباد اللہ ابھی ابھی فقال فقال فخر اللہ محتج حتى قتل فقال حسين فن غفر اللہ لكم قال ابھی فوالله ما زارت في حسين فن اللہ لكم حضور نے ان کے والد کی دیت ادا کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے باپ کی دیت کو مسلمانوں کے حق میں معاف کر دیا. چلیے قال ابھی فوالله ما زارت في حسين فتح من بقیہ تو خیر میں فتح رضی اللہ. اس کا اثر یہ پڑا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تا زندگی مسلمانوں کے حق میں کوئی نہ کوئی خیر کی بات ظاہر ہوتی رہتی تھی. چلیے وبإرسال إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة. یہ عتبہ بن ربیعہ کافر کی لڑکی ہند ابو سفیان کی بیوی معاویہ کی ماں ہے، بڑی پکی زندگی تھی لیکن فتح مکہ کے دن میں دور ہو کر مسلمان ہوئی اور حالات شہادت دیتی ہیں کہ سچی پکی مسلمان ہو گئے. چلیے وبه قال قال عبدان اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ينس بن سوري قال قتلت له روح عن عائشه رضي الله عنها قال جاء بنت بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الارض من ال قبائك احب الي ان يزيد من ال قبائك. ثم مال خاندان کے سے بڑھ کر کوئی اور خاندان تھا ہی نہیں جس کے بارے میں میرے دل میں ہو یہ ذلیل ہو جائیں. چلیے وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، یعنی جتنا تمہارا ایمان بڑھے گا اتنی محبت بڑھے گی. چلیے حضرت کے کچھ لوگ بت پرستی سے بیزار تھے اور عقاد شام میں جا کر کسی اچھے صحیح العقیدہ راہب سے مل کر انسلامی ہو گئے تھے اور زید بن عمرو بن نفیل کو بعد یہودی علماء سے ملا، زید بن عمرو بن نفیل بھی گئے تھے بعد یہودی علماء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے غضب کو برداشت کرنا ہوگا، میں غضب ہی سے تو بھاگ رہا ہوں. پھر بعد نصرانی راہبوں سے ملے، انہوں نے کہا ان کے دین میں آنے کے لیے اللہ کی لعنت اپنے سر لینا ہوگا، کہنے لگے ہوں تو لعنت ہی سے بھاگ رہا ہوں. اس کے بعد ان کا اللہ میں دین ابراہیم پر ہوں اور موحد ہو گئے تھے. چلیے وبه قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلده جعفر کے وزن پر طریق تنعیم میں جگہ کا نام ہے، بعضوں نے کہا ایک وادی کا نام. چلیے قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة بابان یاکل منها، حضور کے سامنے دسترخوان پیش کیا گیا تو آپ نے اس دسترخوان میں سے کسی چیز کو لے کر کھانے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے یہ جملہ یہاں پر حوض میں واقع ہوا ہے لیکن حاشیے میں ہے فقدم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ فابا ان یاکل منہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے سامنے دسترخوان پیش کیا، زید نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہی حدیث کتاب الزبائر میں آ رہی ہے، وہاں بھی اسی طرح سے دو نسخے واقع ہوئے ہیں، لیکن علاوہ المعاکسہ جو یہاں متن میں ہے وہ وہاں حوض میں ہے، اور جو یہاں حاشیے پر ہے اور جو یہاں حاشیے پر ہے وہ وہاں متن میں ہے۔ حافظ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے پہلے نسخے کو راجح قرار دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پیش ہوا تو آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نسخہ ثانیہ کی ترجیح کی طرف مائل ہیں، اس لیے کہ اسماعیلی اور زبیر بن بکار اور فاقہی کی روایت میں اسی طرح فقدمہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہوا۔ علامہ ابن بطال اور علامہ ابن منجد نے دونوں کو جمع کر دیا اور کہتے ہیں صورت حال یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں کے لوگوں نے دسترخوان پیش کیا، آپ نے وہ دسترخوان اٹھا کر زید بن عمرو بن نفیل کے سامنے کر دیا، زید نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ جماعت بے دلیل ہے، اس لیے کہ اس روایت میں کہیں بھی اس طرح سے یہ دونوں جملے ترتیب وار واقع نہیں ہوئے، اور میرے نزدیک راجح دوسرا نسخہ جو حاشیے پر واقع ہے، یعنی فقدم الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اسماعیلی زبیر بن بکار فاقہی کی روایت اس کے موافق ہے، یعنی لطیف اشارہ اس کی ترجیح کا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امام احمد ابن حنبل ابن سعد اور نسائی نے سنن کبری میں یہی حدیث تقریر کی ہے، اور سب کی روایتوں میں فقدمہ الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرتن واقع ہوا۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا دسترخوان جس پر ایسے ذبیحے کا گوشت رکھا تھا جو انصار کے اسنام کے نام پر ذبح کیے گئے تھے، زید بن عمرو بن نفیل کے سامنے پیش کیا تو کھانے سے انکار کر دیا۔ حضور اس کے زیادہ مستحق تھے کہ جب آپ کے سامنے وہ دسترخوان پیش کیا گیا تو آپ انکار فرماتے۔ اسی اشکال کی بنیاد پر قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے نسخہ اولا کو راجح قرار دیا، اور اسی اشکال سے بچنے کے لیے ابن بطال ابن منیر نے دونوں نسخوں کو جمع کیا، لیکن نسخہ اولا کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور ثبوت ہی پر جمع مرتب ہو سکتا تھا، جب ثبوت نہیں تو جمع کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اور اشکال مذکور کے دو جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ نہیں تو اس حدیث میں ہے کہ حضور نے دسترخوان زید کے سامنے پیش کر دیا, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ حضور اس دسترخوان میں سے لے کر گوشت کھا رہے تھے. اور اتنی بات پر کوئی اشکال وارد نہیں, لیکن ظاہر سے ایسا لگتا کہ آپ کو گوشت کھا رہے ہیں. اگر آپ نہ کھاتے تو آپ کے سامنے وہ دسترخوان ہوتا کہ آپ انکار کر دیں. اور زید بن حارثہ کی ایک حدیث مسند اعلیٰ میں واقع ہوئی ہے, اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا گوشت کھاتے. اب اس کا دوسرا جواب ہے جو امام ابو القاسم سہیل اور حافظ شمس الدین زہبی نے دیا ہے, اور بعد والے علماء علامہ محمد بن ابراہیم الوزیر صاحب الروض الباسم وغیرہ نے ان کا اتباع کیا. حاصل جواب یہ ہے کہ ما زبہ لغیر اللہ کی تحریم شریعت اسلامیوں کی خصوصیت ہے, اس سے پہلے سارے ذبائح حلال تھے, صرف شریعت ابراہیمی میں میتا حرام تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کھایا وہ حلال اور پاک چیز تھی, اور زید بن عمرو بن نفیل اپنی رائے سے اعراض کر رہے تھے, اس لیے حضور کے کھانے پر کوئی اشکال نہیں ہوتا. یہی وہ جواب ہے جو زہبی نے شعر و اعلان نبلا میں ذکر کیا, اور محمد ابن ابراہیم الوزیر نے روض ابن باسم نقل کیا, روض الباسم, اور اس پر سکوت کیا, اور یہی اس میں سب سے صحیح جواب ہے. چلیے فأباني أكل منها ثم قال الزيدان لي أكل مما تذبحون عن صاحبكم ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم فيقول الشهد خلقه الله ويقول الشهد خلقه الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحون على غير اسم الله إن كان من ذلك ويا زعمته قال تصح ذكري طالب بن عبد الله ولا أعلم إلا يحدث بها للكفر عن زيد بن عمرو بن فلن خرج إلى الشام يسخر عن الدين قدرت علی اور یا مطلب یہ ہے وہ انا استطیع ہوں اے وہ حل انا استطیع ہوں, اور یہ استفام انکار اور معنی ہے کہ میں غضب اللہ کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتا. قال قدرتني على غيري قال ما اعلم الا ان تكون حليفا. قال زيد وما الحليف؟ قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فخرج زيد فلا يعلم من النساء فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصرك من نعمه الله. قال ما اخذ الا بالله تلا ولا احمل بالله تلا ولا من غضب شيء ابدا وانا استطيع. قال قدرتني على غيري قال ما اعلم الا ان تكون حليفا. قال وما الحليف؟ قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فلما راى زيد ابراهيم في صفته اس کے بعد ان کے دین پر استدلال حنیف کے معنی مائل ہو جانے کے, مراد یہاں باطل سے اور کفر و شرک سے ٹوٹ کر حق کی طرف مائل ہونا ابراہیم سارے اجیان باطلہ سے عباد کر کے صرف توحید کو اپنا مطمئن نظر بنا لیا تھا، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا، اور ان کے دین کی بنیاد بھی یہی باطل سے، اسی باطل سے ٹوٹنے پر تھے، اس لیے اس کو حنیف کہا جانے لگا. كفيتك مهونتها وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن بنيان الكعبة. تعمير الكعبة بيان کعبۃ اللہ کی ابتدائی تعمیر کب ہوئی ہے اس کو میں کتاب الحج میں ذکر کرایا، اور وہاں بنا کعبہ کے متعلق تفصیل ذکر کرایا اور یہ بتا چکا کہ مشہور کعبہ 10 بار بنایا گیا. یہاں بنیان کعبہ سے مراد قریش کی تعمیر ہے. ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں ہل گئی تھی، قریش نے اثر نو اس کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے پاک کمائی کا اہتمام کیا. جس وقت کا یہ قصہ ہے ابن بطال کے بقول اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے، لیکن قول مشہور کی بنیاد پر آپ 35 سال کے تھے. حضرت خدیجہ سے شادی ہو جانے کے 10 سال بعد تعمیر کعبہ کا قصہ پیش آیا ہے، جیسا کہ اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا تھا. وبهي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا قرشاد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن دينار عن ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بني الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقف في القران الحجاره فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل اذا كان على رقبتك يقيك من الحجاره فقال الى